तेरी बाहों में जो सुकून था मिला, मैंने ढूंढा बहुत पर फिर ना दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी मैं। दुनिया देखे रूप में जाने बेचारी मैं, हाय टूटे सारे की सारे मैं, तेरे इश्क में हुए आवारे मैं, हाय शाम बुलाए कोई दाम लगाए, मैं भी ऊपर से हंसती पर अंदर से हाय, क्यों दर्द छुपाए बैठी है, खुद ही बिखरा हुआ। हाय अंदर अंदर से टूटा मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठा खुद ही से रूठा। मैं तुझसे